etmesi lazım. Nasihat vacip. Bir adamı yanlış yaparken gördün, gideceksin, bak kardeşim Allah'tan kork. Şeytan seni almış, peşine takmış, bu bataklığa sürüklemiş. Bunun hesabının olacağı, kitabının sana açılarak Allah-u Teala'nın buyurduğu gibi verileceği ve kitabını okuyup sana bugün artık sana şahit olarak kendi nefsin yeter denileceği gün bu kusurlardan, bu günahlardan utanacaksın. Allah'tan kork, bu ayıbını, bu günahı bırak diyerek nasihat etmemesi lazım. Ama onu gördü, ne ona nasihat etti ama gitti arkasından sağda solda başka yerlerde onun kusurlu ayıplarını yaymaya başladı. Onun cezası ise ne olur? Aynı misliğinden olur. Onun da kusurları, ayıpları kıyamet yönünde ne yapılır? İnsanlara gösterilir. İmam-ı Nevevi rahimahullah burada demiş ki لِغَيْرِ ضَرُورَ zaruret hali müstesna. Yani artık mesela bir insanın bir kusuru var, bir ayıbı var, bir yanlışı var ve insanların bu kusurdan, bu ayıptan uyarılması gerekiyor. Uyarılmazsa şayet insanlar zarar görecek. Artık burada ne olmaz? Burada o ayıbın, o kusurun, o günahın örtülmesi gerekmez. Gıybet de olmaz. Veyahut da ona nasihat edecek birisini tanıyorsun ve sözünü dinleyecek birisini tanıyorsun. Gidip o kimseye, bak falanca kardeşimizin böyle bir hatası var, böyle bir yanlışı var. Senin sözünü de dinler, nasihatini de dinler. Gidip ona nasihat edersen iyi olur. Diyerek onun o kusurunu o kimseye açıklamasında da bir beis yoktur. Dediği gibi kardeşimizin aleykümselam. Gıybet de olmaz. İmam-ı Nevevi rahimahullah burada Allah-u Teala'nın Nur suresindeki şu buyruğunu bizlere nakletmiş. Diyor ki Allah-u Teala اِنَّ الَّذ۪ينَ يُحِبُّونَ اَنْ تَش۪يعَ الْفَاحِشَةِ Aleyküm selam. فِالَّذ۪ينَ آمَنُ İman edenler arasında, müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını sevip arzulayanlar var ya, لَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ O kimselere dünyada ve ahirette ne vardır? Elim, acı verici bir azap vardır. İlim ehli bu ayetin tefsirinde diyor ki, müminler arasında örnek veriyorlar. Mesela Salih el-Feymin rahimahullah diyor ki, adam, fuhşiyat, zina ve oraya götüren yolların yayılmasına yardımcı oluyor. Ve müminlerin arasında bu pisliğin, bu günahın kolayca ulaşılabilmesine yardımcı oluyor. Bakıyorsun adam koskocaman yolun ortasına ne asmış? Tabela asmış, billboard asmış. Lastik bandının yanında apaçık çılçıplak bir kadın koymuş. Bunu da kapsar diyor bu ayet. Müminler arasında fuhşiyatın yayılmasını sevenler var ya, وَلَهُمْ عَذَابٌ أَل۪يمٌ فِي الدُّنْيَا وَالْآخِرَةِ Onlara dünyada ve ahirette ne vardır? Acı bir azap vardır. Veya birisi gitmiş, az sonra hadiste gelecek bu hafta, günahı işlemiş, pisliği yapmış, tövbe etmesi lazımken, kafasını duvarlara vurması lazımken, gözyaşı dökmesi lazımken, oturmuş onu insanlara anlatıyor. İnsanlara bu günahı teşvik ediyor sanki. Bu ayet diyor, onu da kapsar. Ya işte gittik şöyle yaptık, böyle yaptık, şöyle oldu falan da filan da. Sen fitne yayıyorsun, fuhşiyatı yayıyorsun. İşte fuhşiyatı yayan, ya fuhşiyatın yayılmasına sebep olan, bunu konuda yardımcı olan, bu yola giden vesileleri insanlara kolaylaştıran kimseyi bu ayet kapsar. Yani adam müessese açmış, oraya müzik koymuş, müzik. Öyle sözler var ki, dinleyen adam, adamın şehveti kabarıyor. Gidip oradan sonra gidip bir günah işlemek istiyor. Bu adama da bu ayet ne var? Kapsar. O kadar kolay değil arkadaşlar. Yani insanlar, ben bugün bakıyorum maalesef, yani insanı veya müminleri harama götürecek şeye sebep olmayı bırakın, direkt harama sokan, yani sebep bırakın, direkt haram olan bir şeyi onların gözlerinin önüne sunmayı, gözlerinin önüne konmayı, koyma konusunda hiç tereddüt etmediklerini görüyorum. Yani sanki o günah değilmiş gibi, her şey meşru. Meşruymuş gibi. Bakıyorsun ki, adam ya bu ne var ki diyor bunda. motor açmış, içki bar koymuş oraya. Ticaret olarak görüyor bunu. Müşterisi geliyor, ya diyor buyurun sizi içki bir yere götüreyim. Sonuçta siz diyor Hristiyansınız. Oradan sonra ne yapacakları Allah bilir. Onun için bu ayet yani bize de hitap etmeli. Yani konuştuğumuz şeylerde, anlattığımız kardeşlerimizin sohbetlerimizde kullandığımız kelimelere, cümlelere çok dikkat etmemiz lazım. Bu bakla ilgili olarak ilk hadis Ebu Hureyre radıyallahu anhu anin Nebi sallallahu aleyhi ve sellem قال لا يستر عبد عبدا في الدنيا إلا ستره الله يوم القيامة. Bir kul kardeşini dünyada örterse, ayıbını, kusurunu kapatırsa, ki bu çok zor bir şey arkadaşlar. Yani şeytan bununla sizi ne yapar? Sınav eder. Onun için bir atasözü var. Evet, iki kişiyi aşan şey, iki kişiye ulaşan şey sır olmaktan çıkar. Yani bu çok yani şeytanın ve insanın nefsinin mücadele ettiği bir konudur yani. İlla onu söylemek için ne var? İçinden böyle bir baskı hisseder. Ama fazilet, erdem nerede? Burada arkadaşlar. Ta ki Allah Teala kıyamet gününde ne yapsın seni? Setre eylesin, örtsün. İkinci hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anh anlatıyor. Ebu Hureyre deyince aklıma Şeyh Salih Üseymin rahimahullah'ın şu şeyi geldi. Bir gün derste Şeyh Salih Üseymin rahimahullah öğrencilerine soruyor. Biliyorsunuz Şeyh Salih Üseymin'in uslubu, ders anlatım tarzı böyle öğrencilerle direkt böyle iletişime geçer. Sorulu cevaplı. Soruyor. Diyor ki Ebu Hureyre'nin zamanında radıyallahu anh yaşamış büyük tüccarlar, zengin adamlar var mıydı? Öğrenciler ses çıkarmıyor diyor. Söyleyin cevap verin. Var mıydı yok muydu? İşte vardı diyorlar şeyhe. Şeyh diyor. Peki isimlerini hatırlıyor musunuz? Ondan da bize isimlerini söyleyin. Yok diyorlar. Hatırlamıyoruz. Ama diyor bakın Ebu Hureyre. Bugün yeryüzünde az bir şey değil arkadaşlar bu. Her mescitte, her evde Ebu Hureyre deniyor ve radıyallahu anh deniyor. Ne deniyor? Allah ondan razı olsun deniyor. Görüyor musunuz? Fazileti erdemi. Şimdi aklıma o geldi. Şeyh Salih Üseymin rahimahullah. Ve biz de şimdi onun hakkında bunu diyebiliriz. Yani henüz yeni ölmüş. Bundan yaklaşık 10 sene olmadı bile yani. 10 sene oldu hemen hemen. 10 sene önce ölmüş bir zat Salih Üseymin rahimahullah. Onunla birlikte yaşamış insanlar var. Hatta krallar var. Ama onların hiçbirini anmıyoruz bile. Değil mi? Yani konuyla alakası olmuyor bile. Ama diyoruz ki bu konuda Şeyh Salih Üseymin rahimahullah. Allah ona rahmet eylesin şöyle dedik. İbrahim diyor ki işte ilimle uğraşanın kadrini Allah-u Teala kıymetini ismini zikrini ne yapar? Yükseltir. Aradan 1400 sene geçmiş. Biz hala Ebu Hureyre radıyallahu anh diyoruz. İşte onun bize rivayet etmiş olduğu hadislerden bir tanesi de şu. Diyor ki Semi'tu Resulallah sallallahu aleyhi ve sellem yakul. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'in şöyle buyurduğunu işittim. Kullu ümmeti muafa illel mücahirin. Ümmetinden herkes bağışlanmış afiyettedir. İllel mücahirin. Açık açık günahlarını işleyenler hariç. Yani insanın günahını açık işlemesi, artık öyle bir seviyeye gelip umursamaz olması, insanın rahmetinden, affından mahrum olmasının bir göstergesidir arkadaşlar. Baktın öyle bir hale geldin ki, insanlar sana kardeşim Allah'tan kork, bunu böyle yapma, şöyle yapma diyor ama sen hala o haram üzerine gidiyorsun, devam ediyorsun. Bil ki bu büyük bir tehlike. Kullu ummeti muafa illel mucahirin. Aşağı vuranlar hariç, ümmetimden herkes nedir? Affedilmiştir. Ve inne minel mucahara aleyhissalatü vesselam açığa vurmanın bir örneğini veriyor bize. Diyor ki inne minel mucahara fi en ya'melen raculu billeyli amelen. Kişi gecenin bir amel işler, bir günah işler. Gece örneği önemli burada. Çünkü gece insanların çok rahat göremedikleri, insanın günahını işlediği zaman başkalarının fark etmesinin kolay olmadığı bir vakit. Öyle değil mi? Yani gündüz vakti görülmen daha net ve açık ama gelelim. Ne? Daha ihtimali az. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam. Diyor adam, kişi geceleyin bir günah işler. ثُمَّ يُسْبِحُ وَقَدْ سَتَرَهُ اللّٰهُ عَلَيْهِ Ve sabah uyandığında Allah-u Teala'nın isimlerinden bir isim de ne arkadaşlar? Sittir. Sünnette gelen isim Sittir. Settar yok. Sittir örten. Biliyor senin ne halt işlediğini, ne ayıp yaptığını, ne kusur işlediğini, ne günah işlediğini. Değil mi? Bu sıfat Allah-u Teala'ya has bir sıfat. Bazı tarikatçıların, hatta bütün tarikatçıların hemen hemen iddia ettiği gibi şeyhlerinin kişi gece hanımıyla yatarken bile şeyhinin gördüğünü söylediğinin aksine bu sıfat Allah-u Teala'ya ait bir özel sıfattır. Nerede olsan ol. Yedi kat yerin altında ol. Karanlıkta ol. Allah-u Teala biliyor. Diyor ki Allah Resulü Aleyhisselam. Yani açığa vurmanın bir örneğini açıklıyor bize, gösteriyor. Geceliğin bir günah işler kul. Allah onu örter. Sonra bu adam sabah olunca gelir. Yekul ya fulan amintul bariha keda ve keda. Ve der ki ey falanca bariha. Ne demek bariha? Dün. Şöyle şöyle yaptık. Yani şunu şunu yaptık. Amma da dedim bugün bunu duyuyorsunuz. Tramvayda, otobüste ben yani insanlara böyle biraz kulak ver. Yanında konuşanlara. Adamlar neler anlatıyor diyorsun. Subhanallah. Allah akşam örtmüş. Gizlemiş. Orada tramvayda metroda konuyla alakası olmayan insanlar bile şahit oluyor. Melekler zaten şahit. Tamam. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam gider diyor falanca da arkadaşına der ki dün şöyle şöyle yaptık. Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam وَقَدْ بَاتَ يَسْتُرُهُ رَبُّهُ Allah-u Teala onu geceliğini örter وَيُسْلِحُ يَكْشِفُ سَتْرَ اللّٰهِ عَنْهُ O da gider sabahleyin Allah'ın indirdiği perdeyi ne alır? Kaldırır. Bazıları da var. Yani eski günlerinde yapmış olduğu hataları ne yapıyor anlatıyor. Bu da yanlış arkadaşlar. Ört. Sen ört. Gözyaşı dök. Allah-u Teala'dan rahmet, af dile. Bunların hepsini ört. O da ne yapsın? Örtmüş. O sana örtmüş. Karşındaki adam bunu bilmiyor. Daha kalkıp niye gidip ona? Açıyorsun Allah'ın indirdiği perdeyi. Kaldırıyorsun. Diğer hadis yine Ebu Hureyre radıyallahu anh. Bu baktaki hadisin hepsi kimden arkadaşlar? Ebu Hureyre radıyallahu anh. 4 seneye yakın Aleyhisselatü Vesselam'ın yanında kalmış. Mescid-i Nebevi'de uyumuş, kalkmış. Ashab-ı Suffe'den birisi. Açlıktan yere düşerdik diyor. Açlıktan ne yapardık diyor? Mescid-i Nebevi'de yere düşerdik. Diyor. Yurdunu bırakmış, gelmiş Aleyhisselatü Vesselam'ın yanına. Yani biliyor dünyada mal, mülk, zenginlik bunlar hepsi zahir olacak, gidecek. Asıl baki olacak şey ne? Bu ameli. Ve kalmış bakın arkadaşlar. Diyor ki Aleyhissalatu vesselam اِذَا زَنَتِ الْاَمَةُ فَتَبَيَّنَ زِنَاهَا فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدِّ Sizin birisinin kölesi, cariyesi zina ederse onu diyor ne yapsın? Cezalandırsın. Had cezası uygulasın ona. وَلَا يُسَرِّبْ عَلَيْهَا Ona bağırıp çağırmasın şu manada. Yani ona ilan ederek sağda solda yani bu kusurunu, bu zinasını ne yapmasın? Yani i̇lan evet. etmesin. ثُمَّ اِنْ زَنَةِ الثَّانِيَ فَلْيَجْلِدْهَا الْحَدِّ وَلَا يُسَرِّبْ عَلَيْهَا Bir daha zina ederse yine ona had cezasını uygulasın. Ve onu tevbih etmesin. Böyle bağırarak sağda solda teşhir etmesin. ثُمَّ اِنْ زَنَةِ الثَّالِفَ Bir daha üçüncüye zina ediyorsa فَلْيَبِعْهَا Ne yapsın onu? Satsın diyor. Bıraksın artık. وَلَوْ بِحَبْلٍ مِنْ شَعْرٍ Öyle ki diyor değersiz, ince, tamam mı? Tüy kadar olan bir ip karşılığında olsa bile. Bıraksın kurtulsun. Ama ne yapmasın? Kusurunu açmasın, anlatmasın. Bu babın son hadisi, ki bu hadisi okuyup bitireceğiz. Dediğimiz gibi misafir kardeşlerimiz var. Onlarla biraz asfer edelim. Diyor ki, yine Ebu Hureyre radıyallahu anh kâle اُتِيَ النَّبِيُّ صَلَّى اللّٰهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمْ بِرَجُلٍ Nebi Aleyhisselatü Vesselam'a bir adam getirildi. Tutmuşlar kolundan, getiriyorlar adamı. قَدْ شَرِبَ خَمْرًا Yakasından, paçasından tutmuşlar. Niye? قَدْ شَرِبَ خَمْرًا İçki içiyor. قَالْ اِضْرِبُوهُ Diyor ki Aleyhisselatü Vesselam, dövün onu, vurun. Bu da yani Diyor ya peygamber rahmet peygamber. Evet. Bu onun bir rahmeti arkadaşlar. Rahmet göstergesi. Çünkü onu o içtiği o şeyden ne yapacak bu belki de? Alıkoyacak. Ömer İbn-i Hattab radıyallahu anh bir adam getiriliyor. Onun sırtına sopayla vuruyor. İyi vuruyor yani. Sonra adam Irak'a geri dönüyor. Ömer radıyallahu anh'dan sonra bir dönem hariciler ayaklayınca, kaynayınca diyor hadi çıkmıyor musun? Bize katılmıyor musun? Diyor ki Ömer'in vurduğu sopanın acısını hala sırtımda ne yapıyorum? Hissediyorum. Aleyhisselatü Vesselam da diyor ki ıdribuhu, onu dövün. Kale Ebu Hurayra feminne daribu biyedi. Bazımız diyor eliyle vurdu. Ve daribu bine aleyhi, kimimiz ayakkabısıyla. Ve daribu bi thevbihi, elbisesiyle de vuran var. Çıkarmış adam artık eline geldiyse. Felemmen sarafe, adam sopa yedikten sonra, ceza uygulandıktan sonra, tabi artık zillet içinde, rezil olmuş bir kişi olarak, arkasını dönünce, diyor ki Ebu Hurayra radıyallahu anh, قَالَ بَعْضُ الْقَوْمِ اَخْزَاكَ اللّٰهِ. Yani Allah seni helak eylesin manasında, böyle bir de dua tarzı bir şey. Yani Allah seni rezil rüsva eylesin. Yani Müslümana beddua okumak caiz değil arkadaşlar. Hatta İbn-i diyor ki kafir muayyen. Adama lanet okumak caiz değil diyorlar. Bir takım ilim ehli. Çünkü lanet okumak, bela okumak onun Allah'ın merhametinden uzak olması demek. Cennetin ona haram kılınması, kapılarının kapatılması demek. Bilmiyorsun bu adam Müslüman olacak mı? İman edecek mi? Ama Müslümana ittifakla ne diyor? Aynı olarak lanet etmek caiz değildir. Ali Allah sana lanet eylesin diyemezsin. Çünkü sen içki içiyorsun. Sen zina ediyorsun. Kesinlikle caiz değil. Bazıları İslam'ın damarlarındaki o fokurdaması, kaynamasının sebebi olarak görmüş karşısında adam aleyhissalatü vesselam'a getirilmiş. Vurun diyor, insanlar vuruyor. Diyorlar ki ahzâke Allah, yani nedir rüsva eylesin Allah Teala seni. Böyle işlerinden böyle söylemek gerekir. Hemen aleyhissalatü vesselam diyor ki la tekûlûhu hâkeda, la tekûlûhu hâkeda, ona böyle söylemeyin. Ona böyle demeyin. Ve la tu'inu aleyhi şeytan. Bakın nasıl bir ifade kullanıyor aleyhissalatü vesselam. Ve la tu'inu aleyhi şeytan. Şeytanı ona yardımcı yapmayın, kılmayın. Yani böyle dersiniz. Zaten kalbinde size karşı bir şey olur. Şeytan da ona gelir zaten. Şeytan adam kapmaya, adam çalmaya çalışıyor hazır. Ne yapmayın diyor aleyhissalatü vesselam. Ona, yani şeytana bu konuda ne yapmayın? Yardımcı olmayın. Yardımcı olmayın. Evet, bu hafta Riyad-ı Salih'in kitabından bu hadisleri okuyalım. Önümüzdeki hafta inşallah Bab-ı Kadâ-i Havâicil Müslümin, Müslümanların ihtiyaçlarını giderme bahsi babını alalım. Subhaneke Allahümme ve bihamdik. Eşhedü en la ilahe illa ente. Estağfurullah ve etûbü ileyk.